कमल केसर के समान वरण वाले भगवान जी को नमस्कार है। पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु जी को नमस्कार है। अपनी एक दाढ़ पर समूची पृथ्वी को उठा लेने वाले त्रिमूर्तिपति भगवान ब्रह जी को नमस्कार है। जिसके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान हे नरसिंह जी आपको नमस्कार है। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद से लक्षित होने वाले हे परमात्मन, अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र वामन का रूप धारण करके भी समूची पृथ्वी को एक ही पग में नाप डालने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। बहुत बड़ी दाढ़ वाले भगवान हे ब्रह जी, संपूर्ण दुखों और समस्त पाप के फलों को रोंद डालिए, पाप के फल को नष्ट कर डालिए। विकराल मुख और दांतों वाले, नखों से उद्दीप्त दिखाई देने वाले, पीड़ाओं के नाशक भगवान हे नरसिंह जी, आप अपनी गर्जना से इस रोगी के दुखों का भंजन कीजिए। इच्छा अनुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदि को धारण करने वाले भगवान जनार्दन जी अपनी ऋक यजु और साम मई वाणी द्वारा इस रोगी के सब दुखों को शांत कर दीजिए। एक दो तीन या चार दिन का अंतर देकर आने वाले हल्के या भारी ज्वर को, सदा बने रहने वाले ज्वर को, किसी दोष के कारण उत्पन्न हुए ज्वर को, सन्निपात से होने वाले तथा अंगतुंग ज्वर को विदीर्ण कर उसकी वेदना का नाश करके भगवान गोविंद जी उसे सदा के लिए शांत कर दें। नेत्र का कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर रोग का कष्ट, अनुच्छ्वास अर्थात सांस का रुकना, महाश्वास अर्थात सांस का तेज चलना, दमा, परिताप अर्थात ज्वर, वेपथु अर्थात कंप या जूड़ी, गुदा रोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कमला आदि रोग, परमेह आदि भयंकर रोग, वात रोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान विष्णु जी के चक्र की चोट खाकर नष्ट हो जाएं। अच्युत, अनंत और गोविंद नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। स्थावर जंगम अथवा कृत्रिम विष हो या दांत, नख, आकाश तथा भूत आदि से प्रकट होने वाला अत्यंत दुसह विष हो, वह सारा का सारा श्री जनार्दन जी का नाम कीर्तन करने पर इस रोगी के शरीर में शांत हो जाए। बालक के शरीर में ग्रह, प्रेत ग्रह अथवा अन्य शाकनी ग्रहों का उपद्रव हो या मुख पर चकते निकल आए हो, अथवा रेवती, वृद्ध रेवती तथा वृद्ध नाम के भयंकर ग्रह, मात्र ग्रह एवं बाल ग्रह पीड़ा दे रहे हो, भगवान विष्णु जी का चरित्र उन सब का नाश कर देता है। वृद्धों अथवा बालकों पर जो कोई भी ग्रह लगे हो, वे श्री नरसिंह जी के दर्शन मात्र से तत्काल शांत हो जाते हैं। भयानक दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाले भगवान नरसिंह देवताओं को भयभीत करने वाले हैं। उन्हें देखकर सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैं। ज्वालाओं से दिदीप्यमान मुख वाले महासिंह रूपधारी हे नरसिंह जी, सुंदर मुख और नेत्रों वाले हे सर्वेश्वर जी, आप समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। जो जो रोग, महान उत्पात, विष, महान ग्रह, क्रूर स्वभाव वाले भूत, भयंकर ग्रह पीड़ाएं हथियार से कटे हुए घावों पर होने वाले रोग, चेचक आदि फोड़े और शरीर के भीतर स्थित रहने वाले ग्रह हों, उन सब को हे त्रिभुवन की रक्षा करने वाले दुष्ट दानवों के हे विनाशक महातेजस्वी हे सुदर्शन जी, आप काट डालिए, काट डालिए। महान ज्वर, बात रोग, लूता रोग तथा भयानक महाविष को भी आप नष्ट कर डालिए, नष्ट कर दीजिए। असाध्य अमर शूल विष की ज्वाला और गंधर्व रोग, ये सब के सब शत्रु हैं। ओम हराम हराम, रूम रूम। इस बीज मंत्र के साथ तीखी धार वाले कुठार से आप इन शत्रुओं को मार डालें। दूसरों का दुख दूर करने के लिए शरीर धारण करने वाले हे परमेश्वर जी, आप भगवान जी को नमस्कार है। इनके सिवा और भी जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रह और रोग हों, उन सब को सबके आत्मा परमात्मा जनार्दन जी दूर करें। हे वासुदेव जी, आपको नमस्कार है। आप कोई रूप धारण करके ज्वालाओं के कारण अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। हे देववर, आप दुष्टों का संहार कीजिए। महाचक्र हे सुदर्शन, भगवान गोविंद जी के श्रेष्ठ हे आयुध, तीखी धार और महान वेग वाले हे शस्त्र, कोटि सूर्य के समान तेज धारण करने वाले महाज्वालामयी हे सुदर्शन, भारी आवाज से सबको भयभीत करने वाले हे चक्र, आप समस्त दुखों और संपूर्ण राक्षसों का उच्छेद कर डालिए, उच्छेद कर डालिए। हे सुदर्शन देव, आप पापों का नाश और आरोग्य प्रदान कीजिए। महात्मा नरसिंह जी अपनी गर्जनाओं से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सब ओर रक्षा करें। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान जनार्दन जी भूमि पर और आकाश में पीछे आगे तथा पार्श्व भाग में रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण विश्व श्री विष्णुमय है। योगेश्वर श्री विष्णु जी ही सब वेदों में गाए जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इस रोगी का सारा दुख दूर हो जाए। समस्त वेदांगों में भी परमपिता परमात्मा श्री विष्णु जी का ही गान किया जाता है। इस सत्य के प्रभाव से विश्वात्मा केशव जी इसको सुख देने वाले हों। भगवान वासुदेव जी के शरीर से प्रकट हुए कुशों के द्वारा मैंने इस मनुष्य का मार्जन किया है। इससे शांति हो, कल्याण हो और इसके दुखों का नाश हो जाए। जिसने गोविंद जी के अपमार्जन स्तोत्र से मार्जन किया है, वह भी यद्यपि साक्षात श्री नारायण जी का ही स्वरूप है, तथापि सब दुखों की शांति श्री हरि जी के वचन से ही होती है। श्री मधुसूदन जी का स्मरण करने पर संपूर्ण दोष, समस्त ग्रह, सभी विष और सारे भूत शांत हो जाते हैं। अब यह श्री हरि जी के वचनानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। भगवान ऋषिकेश जी के नाम कीर्तन के प्रभाव से सदा ही इसके स्वास्थ्य की रक्षा रहे। जो पाप जहां से इसके शरीर में आए हो, वे वही चले जाएं। यह परम उत्तम अपमार्जन नामक स्तोत्र है। समस्त प्राणियों का कल्याण चाहने वाले श्री विष्णु भक्त पुरुषों को रोग और पीड़ाओं के समय इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे समस्त दुखों का पूर्णतः नाश हो जाता है। यह सब पापों की शुद्धि का साधन है। श्री विष्णु जी के अपमार्जन स्तोत्र से आद्र, शुष्क, लघु, स्थूल अर्थात छोटे बड़े एवं ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं, वे सब उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे भगवान सूर्य जी के दर्शन से अंधकार दूर हो जाता है। जिस प्रकार सिंह के भय से छोटे मृग भागते हैं, उसी प्रकार इस स्तोत्र से सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं।